بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام تواصل معك أخي الكريم المصحف الشريف للأخ سعد الغامدي، الشريط السادس، ويحتوي على سورتي التوبة ويونس. نعم بوت التوبة บทอัตตอบะห์เป็นบทมะดะนียะห์มี129บทซึ่งถือว่าเป็นบทหนึ่งจากบทท้ายๆที่ได้ถูกประทานลงมาให้แก่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอิหม่ามอัลบุคอรีได้บันทึกรายงานจากอัลบะรออิบนุฮาซิบว่าแท้จริงบทสุดท้ายที่ถูกประทานลงมาคือบทบะรออะห์หรือเตาบะห์อัลฮาฟิซ อิบนุกะซีรได้รายงานว่าแท้จริงช่วงแรกของบทนี้ได้ถูกประทานลงมาให้แก่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะที่ท่านกลับมาจากสงครามตะบุกและท่านได้แต่งตั้งให้อบูบักรอัสซิดดีกไปเป็นผู้นำในการประกอบพิธีฮัจญ์และท่านได้แต่งตั้งให้ท่านอาลีอิบนุอบีตอลีบเป็นผู้นำ เอาหลักการต่างๆที่ได้ถูกประทานลงมาไปประกาศแก่ชาวฮัจญ์บทนี้มีองค์ประกอบสำคัญขั้นพื้นฐานอยู่ 2 ประการด้วยกันกล่าวคือประการแรกรายละเอียดของกฎหมายอิสลามที่ใช้ปฏิบัติกับชาวยิวคริสต์และต่างศาสนิกประการที่ 2 ให้เห็นถึงการเสียสละเพื่อหนทางของอัลเลาะห์โดยการยกทัพไปรบกับชาวโรมัน สำหรับประการที่ 1 นั้นบทนี้ได้แจ้งให้ทราบถึงขอบเขตของสัญญาที่ทำขึ้นกับชาวยิวโดยเฉพาะ 3 เผ่าที่อยู่รอบๆเมืองมะดีนะห์คือเผ่าอันนาตริดเผ่ากุรอยซอห์และเผ่ากอยนุกอห์ซึ่งได้ทำผิดสัญญาอยู่เป็นประจำนั่นเองด้วยเหตุนี้สัญญาที่เคยมีอยู่ก็ขาดสะบั้นลงส่วนประการที่ 2 การยกทัพไปทำสงครามกับชาวโรมันนั้นเป็นสงครามใหญ่ระยะทางไกลอากาศก็ร้อนจัดแต่ก็จำเป็นที่จะต้องยกทัพไปเพราะพวกโรมันรุกรานอยู่เรื่อยๆฉะนั้นการสงครามครั้งนี้ซึ่งเป็นการทดสอบความศรัทธาทดสอบจิตใจอันยิ่งใหญ่แต่ด้วยศรัทธาอันมั่นคงจึงได้รับการตอบรับจากบรรดามุสลิมเป็นอย่างดีโดยทั่วไป บทนี้มีชื่อเรียกหลายชื่อแต่ที่สำคัญที่สุดคือบทอัตตอบะห์ซึ่งมีความหมายว่าการอภัยโทษนั่นเองเพราะในบทนี้ได้มีการกล่าวถึงการอภัยความผิดให้แก่บางคนบะรออะตุมมินัลลอฮิวะรอซูลิฮิอิลัลละซีนะอาฮัดตุมมินัลมุชริกีนนี่คือประกาศการพ้นข้อผูกพันจากอัลเลาะห์ และรอซูลของพระองค์แด่บรรดาผู้ที่สักการะเจวิตมุชริกีนที่พวกเจ้าได้ทำสัญญาไว้ดังนั้นพวกเจ้าจงท่องเที่ยวไปในแผ่นดินเป็นเวลา 4 เดือนและพึงทราบเถิดว่าแท้จริงพวกเจ้านั้น มิใช่ผู้ที่จะทำให้อัลลอฮ์หมดความสามารถก็หาไม่และแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะทรงให้ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายอัปยศวะอะซานุมมินัลลอฮิวะรอซูลิฮิอิลันนาซิยะอ์มัลฮัจญ์อัลอักบัรอันนัลลอฮ์อันนัลลอฮ์บะรีอุมมินัลมุชริกีนวะรอซูลุฮ์ และเป็นประกาศจากอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์แด่ประชาชนทั้งหลายในวันฮัจญ์อันยิ่งใหญ่ว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงพ้นข้อผูกพันกับชาวมุชริกทั้งหลาย และรอซูลของพระองค์ก็พ้นข้อผูกพันนั้นด้วยและหากพวกเจ้าสำนึกผิดและกลับตัวมันก็เป็นสิ่งดีแก่พวกเจ้าและหากพวกเจ้าผินหลังให้ก็พึงรู้เถิดว่า ถ้าจริงพวกเจ้านั้นมิใช่ผู้ที่จะทำให้อัลลอฮ์หมดความสามารถได้และจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้นด้วยเถิดด้วยการลงโทษอันเจ็บแสบ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ นอกจากบรรดาผู้สักการะเจเวตมุชริกีนที่พวกเจ้าได้ทำสัญญาไว้และพวกเขาไม่ได้ผิดสัญญากับพวกเจ้าแต่อย่างใดและไม่ได้สนับสนุนผู้ใดต่อต้านพวกเจ้าดังนั้นจงให้ครบถ้วนแก่พวกเขาซึ่งสัญญาของพวกเขาจนถึงกำหนดเวลาของพวกเขาเถิดแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงชอบผู้ที่ยำเกรงทั้งหลาย فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ท่านเมื่อบรรดาเดือนต้องห้ามเหล่านั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วก็จงสังหารมุชริกเหล่านั้นณที่ใดก็ตามที่พวกเจ้าพบพวกเขาและจงจับพวกเขาและจงล้อมพวกเขาและจงนั่งสอดส่องพวกเขาทุกจุดที่สอดส่องได้แต่ถ้าพวกเขาสำนึกผิดและปฏิบัติละหมาดและชำระซะกาตแล้วไซก็จงปล่อยพวกเขาไปแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ วะอินอะฮะดุมมินัลมุชริกีนัสตะจารกะฟะอัจิรฮุฮัตตายัสมะอะกะลามัลลอฮิซุมมะอับลิฆุมะมะนะฮ์ซาลิกะบิอันนะฮุมกอมุลลายะอ์ลัมูน และหากว่ามีคนใดในหมู่มุชริกได้ขอให้เจ้าคุ้มครองก็จงคุ้มครองเขาเถิดจนกว่าเขาจะได้ยินดำรัสของอัลลอฮ์แล้วจึงจัดส่งเขาไปยังที่ปลอดภัยของเขานั่นก็เพราะว่าเขาเป็นกลุ่มชนที่ไม่รู ้كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرامفَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ จะเป็นไปได้อย่างไรแก่มุชริกีนที่จะมีสัญญาใดๆณที่อัลลอฮ์และที่รอซูลของพระองค์ได้นอกจากบรรดาผู้ที่พวกเจ้าได้ทำสัญญาไว้ที่มัสยิดฮะรอมเท่านั้นดังนั้นตราบใดที่พวกเขาเที่ยงธรรมต่อพวกเจ้าพวกเจ้าจงเที่ยงธรรมต่อพวกเขาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงชอบบรรดาผู้ที่มีความยำเกรง كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون จะมีสัญญาใดอีกอย่างไรเล่าหากพวกเขามีชัยชนะเหนือพวกเจ้าพวกเขาก็ไม่คำนึงถึงเครือญาติและพันธะสัญญาใดๆในหมู่พวกเจ้าพวกเขาทำให้พวกเจ้าพึงพอใจด้วยลมปากของพวกเขาเท่านั้นโดยที่หัวใจของพวกเขาปฏิเสธและพวกเขาส่วนมากนั้นเป็นผู้ละเมิด อิชตะรูบิอายาติลลาฮิตะมะนันกอลีลาตะมะนันกอลีลาฟะซัดดูอันซะบีลิฮอินนะฮุมซาอะมากานูยะอ์มะลูน พวกเขาได้เอาบรรดาองค์การของอัลเลาะห์แลกเปลี่ยนกับราคาอันเล็กน้อยแล้วก็ขัดขวางผู้คนให้ออกจากทางของอัลเลาะห์แท้จริงพวกเขานั้นสิ่งที่พวกเขาทำอยู่ช่างชั่วช้าจริง ๆลายัรกุบูนฟีมุมินอิลลาวะลาซิมมะวะอูลาอิกะฮุมุลมุอ์ตะดูน พวกเขาจะไม่คำนึงถึงเครือญาติหรือพันธสัญญากับผู้ศรัทธาคนหนึ่งคนใดและชนเหล่านี้แหละคือผู้ละเมิด ฟะอินตะบูวะอะกามุศศอลาตะวะอาตุซซะกาตะฟะอิควานุกุมฟิดดีนวะนุฟัสซิลุลอายาติลิกอมียะอ์ลัมูน แล้วหาพวกเขาสำนึกผิดและปฏิบัติละหมาดและชำระซะกาตแล้วไซก็ถือว่าเป็นพี่น้องของพวกเจ้าในศาสนาและเราจะแจงบรรดาองค์การไว้ให้แก่กลุ่มชนที่อยากรู้ وَإِنَّكَ تُؤَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ และถ้าหากพวกเขาทำลายคำมั่นสัญญาของพวกเขาหลังจากที่ได้ทำสัญญาไว้และใส่ร้ายต่อศาสนาของพวกเจ้าแล้วไซก็จงต่อสู้กับบรรดาผู้นำแห่งการปฏิเสธศรัทธาเถิดแท้จริงพวกเขานั้นหาได้มีคำมั่นสัญญาใดๆไม่หวังว่าพวกเขาคงจะหยุดยั้ง อะลาตุกอติลูนกอมันนะกะซูอัยมานะฮุมวะฮัมมูบิอิคราจิรรอซูลوهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين พวกเจ้าจะไม่ต่อสู้กระนั้นหรือกับกลุ่มชนที่ทำลายคำมั่นสัญญาของพวกเขาและมุ่งไล่รอซูลให้ออกไปทั้งที่พวกเขาได้เริ่มปฏิบัติแก่พวกเจ้าก่อนเป็นครั้งแรกพวกเจ้ากลัวพวกเขากระนั้นหรืออัลลอฮ์ต่างหากคือผู้ที่สมควรแก่การที่พวกเจ้าจะกลัวหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธาก อติลูฮุมยุอัซซิบฮุมุลลอฮุบิอัยดีกุมวะยุคซิฮิมวะยันซุรกุมอะลัยฮิมวะยัชฟิซุดูรกอมิมมุอ์มินีน พวกเจ้าจงต่อสู้พวกเขาเถิดอัลลอฮ์จะทรงลงโทษพวกเขาด้วยมือของพวกเจ้าและจะทรงหยามพวกเขาและจะทรงช่วยเหลือพวกเจ้าให้ได้รับชัยชนะเหนือพวกเขาและจะทรงบำบัดหัวอกของกลุ่มชนที่ศรัทธาทั้งหลาย วะยุซฮิบกอยกะกุลูบิฮิมวะยะตูบุลลอฮุอะลามันยะชาอ์วัลลอฮุอะลีมุนฮะกีม และจะทรงให้หมดไปซึ่งความกริ้วโกรธแห่งหัวใจของพวกเขาแล้วล้อนั้นจะทรงอภัยโทษแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์แล้วล้อนั้นคือผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณ อัมฮะซิบตุมอันตุตรกูวะลัมมายะอ์ลัมิลลาฮุลละดีนจาฮะดูมินกุมวะลัมมายะอ์ลัมิลลาฮุลละดีนจาฮะดูมินกุมวะลัมยัตตะคิดูوَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ หรือพวกเจ้าคิดว่าจะถูกปล่อยไว้โดยที่อัลลอฮ์ยังมิทรงรู้บรรดาผู้ที่ต่อสู้ในหมู่พวกเจ้าและมิได้ยึดถือเพื่อนสนิทอื่นจากอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์และอื่นจากผู้ศรัทธาทั้งหลายและอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้อย่างดียิ่งในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ มากานลิลมุชริกีนอันยะอ์มุรูมะซาจิดัลลอฮ์ชาฮิดีนอะลาอันฟุซิฮิมบิลกุฟรอูลาอิกะฮะบิตัตอะอ์มาลุฮุมวะฟินนาริฮุมคอลิดูน ไม่บังควรแก่ผู้ที่สักการะเจเวตทั้งหลายที่จะบูรณะบรรดามัสยิดของอัลลอฮ์ในฐานะที่พวกเขายืนยันแก่ตัวของพวกเขาเองแล้วซึ่งการปฏิเสธศรัทธาชนเหล่านี้แหละบรรดาการงานของพวกเขาจะไร้ผลและในนรกนั้นพวกเขาจะคงอยู่ตลอดกาล อินนามายะอ์มุรุมะซาจิดัลลอฮิมันอามะนะบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรวะอะกามัสศอลาฮ์وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من من المهتدين แท้จริงที่จะบูรณะมัสยิดของอัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันปรโลกและได้ปฏิบัติละหมาดและชำระซะกาตและเขาไม่ได้ยำเกรงนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นดังนั้นจึงหวังได้ว่าชนเหล่านี้แหละจะเป็นผู้ที่อยู่ในหมู่ผู้รับทานะ อัจอัลตุมซิกายะตัลฮัจญ์วะอิมารตัลมัสยิดิลฮารอมكمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين พวกเจ้าได้ถือเอาการให้น้ำดื่มแก่ผู้ที่ประกอบพิธีฮัจญ์และการบูรณะมัสยิดฮะรอมดังที่ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันปรโลกและต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์กระนั้นหรือเขาเหล่านั้นย่อมไม่เท่าเทียมกันณที่อัลลอฮ์และอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงให้ทางนำแก่กลุ่มชนที่อาธรรม อัลลดีนอามะนูวะฮาจารูวะจาฮดูฟีซะบีลิลลาฮิบิอัมวาลิฮิมวะอันฟุซิฮิมอะอฺซอมุดะเราะจะตันอินดัลลอฮ์วะอูลาอิกะฮุมุลฟา บรรดาผู้ที่ศรัทธาและอพยพและต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์ด้วยทรัพย์สินของพวกเขาและชีวิตของพวกเขานั้นย่อมเป็นผู้ที่มีระดับชั้นที่ยิ่งใหญ่กว่าณที่อัลลอฮ์และชนเหล่านี้แหละคือผู้มีชัยชนะ ยุบัชรุฮุมร็อบบุฮุมบิเราะห์มะติมมินฮุวะริฎวานวะจันนาติลละฮุมฟีฮานะอีมุมมุกีม พระผู้อภิบาลของพวกเขาทรงแจ้งข่าวดีแก่พวกเขาด้วยความเมตตาจากพระองค์และด้วยความปิติยินดีและสวนสวรรค์ด้วยซึ่งในสวนสวรรค์นั้นพวกเขาจะรับความสุขอันจีรังยั่งยืน คอลิดีนฟีฮาอบดาอินนัลลอฮะอินดะฮูอัจรุนอะซีม โดยที่พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลแท้จริงอัลลอฮ์นั้นณที่พระองค์มีรางวัลอันยิ่งใหญ ่ยาอัยยูฮัลลซีนอามะนูลาตัตตะคิดูอาบาอกุมวะอิควานกุมเอาลิยาอินิสตะฮับบุลกุฟรอะลัลอีมานวะมันยะตะวัลละฮุมมินفَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าได้ถือเอาบิดาของพวกเจ้าและพี่น้องของพวกเจ้าเป็นมิตรหากพวกเขาชอบการปฏิเสธศรัทธาเหนือการศรัทธาและถ้าบุใดในหมู่พวกเจ้าให้พวกเขาเป็นมิตรแล้วชนเหล่านี้แหละคือผู้อธรรม قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِأحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าหากบรรดาบิดาของพวกเจ้าและบรรดาลูกๆของพวกเจ้าและบรรดาพี่น้องของพวกเจ้าและบรรดาคู่ครองของพวกเจ้าและบรรดาญาติของพวกเจ้าและบรรดาทรัพย์สมบัติที่พวกเจ้าแสวงหาไว้และการค้าที่พวกเจ้ากลัวว่าจะจำหน่ายมันไม่ออกและบรรดาที่อยู่อาศัยที่พวกเจ้าพึงพอใจนั้นเป็นที่รักใคร่แก่พวกเจ้ายิ่งกว่าอัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์และการต่อสู้ในทางของพระองค์แล้วไซก็จงรอคอยเถิดจนกว่าอัลเลาะห์จะทรงนำมาซึ่งคำสั่งของพระองค์และอัลเลาะห์นั้นจะไม่ทรงให้ทางนำแก่กลุ่มชนที่ละเมิด لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين แท้จริงอัลเลาะห์ได้ทรงช่วยเหลือพวกเจ้าแล้วในสนามรบหลายแห่งและในวันสมรภูมิฮุนัยด้วยขณะที่จำนวนมากของพวกเจ้าทำให้พวกเจ้าพึงพอใจแล้วมันก็ไม่ได้อำนวยประโยชน์แก่พวกเจ้าแต่อย่างใดและแผ่นดินก็คับแคบแก่พวกเจ้าทั้งที่มันกว้างอยู่แล้วพวกเจ้าก็หันหลังหนี ทุมมะอันซะลัลลอฮุซะกีนะตะฮูอะลารอซูลิฮิวะอะลัลมุอ์มินีนوأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين แล้วอัลเลาะห์ก็ได้ทรงประทานความสงบสติจากพระองค์ลงมาให้แก่รอซูลของพระองค์และแก่บรรดาผู้ศรัทธาเหล่านั้นและได้ทรงให้ไพร่พลลงมาซึ่งพวกเจ้ามองไม่เห็นพวกเขาและได้ทรงลงโทษบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้นและนั่นคือการตอบแทนแก่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธา ทุมมะยะตูบุลลอฮุมินบะอ์ดิซาลิกะอะลามันยะชาอูวัลลอฮุกะฟูรุรเราะฮีม และหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงอภัยโทษให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์แล้วอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ ยาอัยยูฮัลลดีนอามะนูอินما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายแท้จริงบรรดามุชริกนั้นโสมมดังนั้นพวกเขาจงอย่าเข้าใกล้มัสยิดฮารอมหลังจากปีของพวกเขาและหากพวกเจ้ากลัวความยากจนอัลลอฮ์ก็จะทรงให้พวกเจ้ามั่งมีด้วยความโปรดปรานของพระองค์หากพระองค์ทรงประสงค์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณ กาติลุลลดีนลายุมินูนบิลลาฮิวะลาบิลยอูมิลอาคิรวะลาولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون พวกเจ้าจงต่อสู้กับบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันปรโลกและไม่งดเว้นสิ่งที่อัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์ห้ามไว้และไม่ปฏิบัติตามศาสนาแห่งความสัจจะอันได้แก่บรรดาผู้ที่รับคัมภีร์จนกว่าพวกเขาจะจ่ายอัลยิซยะห์จากมือของพวกเขาเองในสภาพที่พวกเขาเป็นผู้ต้อยต่ำ วะกาลันติลยะฮูดุอุซัยรุลิบนุลลอฮ์วะกาลันตินนะซาระลมะซีฮุบนุลลอฮ์ ذلك قولهم بأفواههميضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن لا يؤفكون และชาวยิวได้กล่าวว่าอูไซส์เป็นบุตรของอัลลอฮ์และชาวคริสต์ก็ได้กล่าวว่าอัลมาซีเป็นบุตรของอัลลอฮ์นั่นคือถ้อยคำที่พวกเขากล่าวขึ้นด้วยปากของพวกเขาเองซึ่งคล้ายกับถ้อยคำของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธามาก่อนขอลอทรงสาปแช่งพวกเขาด้วยเถิดพวกเขาถูกให้หันเหออกจากความจริงไปได้อย่างไร อิตตะคะดูอะห์บารฮุมวะรุห์บานฮุมอัรบาบันมินดูนิลลาฮ์อัรบาบันมินดูนิลลาฮ์วัลมะซีฮ์บินมะรยัมวะมาอุมิรุอิลลาลิยะอ์บุดู พวกเขาได้ยึดเอาบรรดานักปราชญ์ของพวกเขา และบรรดาบาทหลวงของพวกเขาเป็นพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์และยึดเอาอัลมาซีบุตรของมารยัมเป็นพระเจ้าด้วยทั้งที่พวกเขาไม่ได้ถูกใช้นอกจากเพื่อการเคารพภักดีพระเจ้าเพียงองค์เดียวซึ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เท่านั้นพระองค์ทรงบริสุทธิ์จากสิ่งที่พวกเขาให้มีภาคีขึ้น